Niks ampers met het NOS-journaal. Rusland zegt dat het dodental van de Oekraïense raketaanval op een gebouw met Russische militairen is opgelopen naar 89. Eerder werden 63 doden gemeld. Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Oekraïne de locatie achterhaald doordat militairen hun mobiele telefoon gebruikten. De aanval was rond de jaarwisseling op een stad in de door Rusland bezette regio Donetsk. Oekraïne zei maandag dat er 400 doden en 300 gewonden waren gevallen. Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om voor de vierde keer wereldkampioen te worden. Hij verloor de WK-finale in Londen met 7-4 van de Engelsman Michael Smith. Voor hem is het zijn eerste wereldtitel. In de tweede set gooide Smith een 9-darter, vlak nadat van Gerwen er ook bijna 1 had gegooid. De Nederlander had in de wedstrijden tot aan de finale maar 3 sets verloren. Als de gasprijzen op het huidige niveau blijven, vallen de kosten van het prijsplafond voor energie miljarden lager uit dan verwacht. Het kabinet is dan 4,7 miljard euro kwijt, heeft het Centraal Planbureau berekend op verzoek van Nieuwsuur. Dat bedrag is fors lager dan de tientallen miljarden die de maatregel zou kosten bij een zeer strenge winter. De gasprijzen liggen op dit moment ruim 4 keer zo laag als op het hoogtepunt in augustus. Dat komt onder meer dus door het zachte weer, maar ook door de goed gevulde gasvoorraden. De Amerikaanse ruimtevaarder Walter Cunningham is op 90-jarige leeftijd overleden, meldt de NASA. Hij was de laatste nog levende astronaut van de Apollo 7-missie. Daarmee werd in 1968 de eerste bemande Apollo-vlucht uitgevoerd als voorbereiding voor de maanlanding een jaar later. De missie van de Apollo 7 duurde 11 dagen en was de enige met Cunningham als bemanningslid. Het weer. Vannacht bewolkt en op de meeste plekken regen. Het waait hard met aan zee zware windstoten. Ook overdag is het onstuimig, met vooral in de ochtend veel regen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Mijn ouders wilden dat we succesvol werden. Alleen hadden ze er moeite mee als dat gebeurde. Racisme komt niet altijd met een witte puntmuts op. Het gebeurt ook subtieler. Als Marokkaanse jongens het slechte pad opgaan, dan hebben hun moeders gefaald in hun opvoeding. Zijn Marokkaanse jongens succesvol, dan zijn de moeders slachtoffers van moedervereering. Zonder Wilders was er geen toeslagenaffaire geweest. Hij heeft het klimaat geschapen waarin dat kon gebeuren. Zijn woorden hebben invloed. Voetbaljournalisten reizen de hele wereld over. Maar sommigen steken nooit wat op van andere culturen. Eurocentrische horkerigheid is het. Dit is de uitslag van Nadia Bourras, historicus gespecialiseerd in migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. Universitair docent aan de Universiteit van Leiden en vertegenwoordiger van het Nederlands Instituut in Marokko, NIMAR. Ze vindt dat Nederland een obsessie heeft met etniciteiten. Het is allemaal wel goed bedoeld, maar toch. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Nadia, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, goed bedoeld. Maar toch, hè? Dat kan toch schadelijk zijn. Ik denk dat echt dat we een etnische obsessie hebben. We kijken naar de samenleving vanuit een culturele bril, een etnische bril. Problemen proberen we ook te verklaren vanuit die etniciteit, vanuit de achtergrond van de zogenaamde daders. Terwijl ik denk, we lijken veel meer op elkaar dan we denken. Waar komt het meest tot uiting, die obsessie met etniciteiten? Kijk, identiteit is natuurlijk belangrijk. Mensen hebben meervoudige identiteiten, daar moeten we ook niet voor wegkijken. Het wordt problematisch als we het gedrag van mensen alleen maar aan de hand van hun etniciteit of hun achtergrond of hun religieuze achtergrond verklaren. Dan wordt het een probleem. Ik denk dat we veel meer met elkaar delen dan dat we verschillen. En die verschillen die maken het verschil. Dat is ook goed dat die verschillen er zijn en die mogen ook zeker benadrukt worden. Maar ik denk dat het pas een probleem wordt als macht te sprake komt. Hè? Dus als mensen op basis van hun etniciteit worden achtergesteld of worden gediscrimineerd. Want dat is natuurlijk aan de orde van de dag. En daar heb ik een probleem mee. En nou is natuurlijk het dubbele en het moeilijke dat op het moment dat je die achtergestelde groepen meer naar voren wilt duwen, dan ontkom je er niet aan om toch die mensen in te delen in die hokjes. Je bent niet één ding. Hè? Je hebt meervoudige identiteiten. Ja. Het gaat nu in de discussies heel vaak over etniciteit, over culturele achtergrond, over religieuze achtergrond. Ja. Maar klasse is net zo belangrijk. Gender net zo belangrijk. Man, vrouw, non-binair, binair, noem het maar op. Maar ik denk dat klasse ook heel belangrijk is. Dus daar, het woord intersectionaliteit, hè, dat hebben we de laatste jaren ook veel gehoord. Met name dankzij de antiracismeactivisten, die hebben dat geagendeerd. En die pleiten juist voor om te kijken naar al die verschillende assen die verklaren wat de positie is van mensen. En als je daar iets aan wil doen, dan moet je daar tegelijkertijd naar kijken. Hè? Dus als we het bijvoorbeeld hebben over achterstelling van mensen met een migratieachtergrond in het onderwijs, dan weten we uit onderzoek dat heel lang de gedachte was, nou, als je een Marokkaanse achtergrond, een Surinaamse migratieachtergrond hebt, dan krijg je een lager advies, dan word je ondergeadviseerd. Maar uit onderzoek blijkt nu ook dat niet alleen de etnische achtergrond een rol speelt, maar ook bijvoorbeeld de sociaal-economische achtergrond van een kind. Uit wat voor gezin kom je? Zijn je ouders hoog opgeleid of niet? Dat net zo goed... Is die jongen of een meisje? Is die jongen of een meisje? Dat is net zo goed een manier om iemand misschien lager in te schatten. Hè? Kinderen van hoogopgeleide ouders daarvan denken, oh, die komen er wel. Kinderen die heel talentvol zijn, maar ouders hebben die bijvoorbeeld niet gestudeerd hebben. Daarvan wordt gedacht, nou, die krijgen geen hulp thuis, die kunnen niet. Nou, weet je wat, laten we die lager inschalen. Vaak zit daar niet alleen maar discriminatie achter of zo. Hè. Dat is gewoon een automatisme dat we hebben in de samenleving. Dat we denken dat mensen die er op een bepaalde manier uitzien of uit bepaalde gezinnen komen, dat die minder slim zijn. Zo simpel is het vaak. En dat is niet zo. Dus mensen indelen in bepaalde categorieën, daar ontkom je niet aan. Hè? Dat doen we voortdurend. Maar pak dan meerdere categorieën, zeg je eigenlijk. Kijk naar verschillende. Ja. En probeer niet bijvoorbeeld sociaal-economische problemen, waar heel veel mensen mee te maken hebben, armoede, huiselijk geweld, dat soort problemen, probeer die niet aan de hand van cultuur of religie te verklaren. Want dat is heel eendimensionaal. Terwijl mensen juist in al hun facetten heel complex zijn. Dus wil je oplossingen zoeken, moet je kijken naar meerdere factoren. Identiteit, het woord viel al eventjes, bestaat uit heel veel verschillende dingen. Hoe zou jij je eigen identiteit omschrijven? Ik vind mijn lokale identiteit heel belangrijk. Dus ik ben Amsterdammer. Ik ben geboren in Amsterdam, opgegroeid in Amsterdam. Maar ik ben ook Nederlander uiteraard. Ik ben ook Marokkaan. Ik zeg ook vaak, ik ben een Nederlandse Marokkaan. Of Marokkaanse Nederlander, ik weet het geloof ik echt niet. Wat zeg je vaker? Dat is dan wel interessant. Ja, Marokkaanse Nederlander. Maar niet omdat ik daar een bepaald idee bij heb, hoor. Dus geef dan de doorslag waar je geboren bent? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk, dat je dan eerder zegt, je bent in Nederland geboren, van ik ben een Marokkaanse Nederlander. Ja, ik kom uit een Marokkaans gezin. De Marokkaanse cultuur was vanzelfsprekend aanwezig en heel belangrijk. Dus dat heb ik meegekregen en daar probeer ik ook uiting aan te geven. Er was een tijd dat ik me daar heel erg voor schaamde toen ik opgroeide. Wilde ik niet anders zijn. Ik wilde juist zijn zoals iedereen. Zoals mijn vrienden bijvoorbeeld. Niet opvallen. Niet opvallen. Niet gekke dingen die we thuis deden. Of waar we in geloven. Waar andere mensen helemaal geen weet van hadden. Ik wilde juist hetzelfde zijn als mijn vrienden. Ik heb me daar heel lang voor geschaamd. Dus ik heb dat heel lang weggestopt. Mijn Marokkaanse identiteit. Pas toen ik ging studeren kwam het eigenlijk weer terug. En dacht ik, ja, jeetje, ik ben wie ik ben. Ik denk dat dat ook te maken heeft met volwassen worden, ouder worden. Dat je zegt, nou ja, ik ben wie ik ben. En mijn opvoeding, mijn achtergrond, dat heeft me allemaal gevormd. En waarom zou ik daarvoor voor weglopen? Maar, maar die fase heb ik zeker gehad, absoluut. Ja. Dus je identiteit, Marokkaanse Nederlander en Amsterdam. Amsterdammer, ja. Wat nog meer? Historicus. Een moeder, zus. Ja, ik denk natuurlijk moederschap. Ik bedoel, dat is iets waar je mee opstaat, waar je mee naar bed gaat. Het gezinsleven is natuurlijk heel, heel belangrijk. Of daar hecht ik heel erg aan, uiteraard. Dus dat is meer belangrijk. Maar ik kom tegelijkertijd een hele hechte familie. Dus ik heb contact met mijn broers, mijn zussen. Wij zijn als gezin heel hecht. We zien elkaar ook regelmatig. Ik heb een tweelingzus. Over identiteit gesproken. Dus van jongs af aan zijn we altijd aan elkaar gekoppeld. En je bent eigenlijk één. Terwijl je vaak ook gewoon jezelf wil zijn. En niet voortdurend vergeleken wil worden met je zus. Maar dat gebeurde wel. Maar goed, tegelijkertijd hebben wij altijd een hele hechte vriendschap gehad. Ze is mijn buurvrouw ook. We wonen in dezelfde straat. Onze kinderen gaan naar dezelfde school. Dus ja, het is niet alleen mijn tweelingzus, maar ook mijn beste vriendin. Is dat ook een soort eikpunt als je een tweelingzus hebt? Ja, weet je, ik weet gewoon niet beter. Ze is er altijd geweest en we zijn er altijd voor elkaar geweest. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik geen tweelingzus zou hebben. Maar aan de andere kant vind ik het niet. Ik ga het ook niet romantiseren. Het is wat het is. En, nou ja, met eikpunt bedoel ik van, als ik mezelf voorstel van, stel ik zou een tweelingzus hebben, dan zou ik het wel fascinerend vinden dat je hetzelfde DNA en dat iemand maakt andere keuzes in het leven. Dat je dan wel kan kijken van, zo was het gegaan als ik die keuze had gemaakt. Weet je wel. Nou, ook al doe je het niet zelf, de buitenwereld doet het wel. Want je wordt voortdurend vergeleken. Ja. En daar heb ik als kind best wel last van gehad. Ik was heel introvert. En zij was juist heel uitgesproken en heel outgoing. En ik was wat serieuzer. Op school, thuis, de vakantiebaantjes die we samen hadden, zei iedereen, je moet dus meer als je zus zijn, meer lachen. Wat is er met jou aan de hand? Waar ik dacht, nee, ik vind mezelf prima zo. En ik heb helemaal niet de behoefte om me voortdurend te meten aan mijn zus. En later is het een beetje omgedraaid. Toen ben ik een beetje uit mijn schulp gekropen en wat assertiever geworden. En zij iets minder. Dus de rollen zijn een beetje omgedraaid. Dus ik denk dat we weer in balans zijn. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Nadia Bouras. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Lol, zo te zien ben je net zo een verwarde feministgekkie als Herzberger. Nadia, je slaat hier de plank totaal mis. Niets kan dit rechtvaardigen. Aanslagen plegen of de boel terroriseren, dat is een misdaad, punt. En, hoe bevalt deze constante slachtofferrol? Oh, hier mag je niets van of over zeggen, maar jullie wel over onze cultuur en tradities. Nadia is nog steeds fan van decennia lange discriminatie van de lage verwachtingen. Ik zou willen zeggen, wat ben jij een dom wijf. Mevrouw, u bent een tragische figuur vol rancune. Ongehoord voor iemand van uw kaliber. Schud het van u af. Daar wordt u waarschijnlijk een stuk gelukkiger van. Hashtag Nadia Bouras. Het zijn best heftige reacties. Valt me nog mee. Ja, vind je het wel meevallen? Ja, ja, we hebben misschien nog niet de meest heftige eruit gehaald. Ja, precies. Om de luisteraars ook een beetje te sparen. Maar snap ik. Hoe verklaar je dat je dit soort reacties oproept? Ik ben heel actief en uitgesproken op Twitter. Ja, dat betekent dus dat allerlei reacties oproept. Ook onaardige reacties of scherpe reacties. Soms hele, natuurlijk hele nare reacties, racistische reacties, seksistisch. Mm-hmm. En ik denk ook omdat de gedachte erachter is, denk ik heel vaak, dat mensen denken, wie denk je wel niet dat je bent, dat je je zo uitspreekt tegen ons, Nederland. Je zou dankbaar moeten zijn. Oh ja. Dat voortdurend. Hè, dus je wordt voortdurend buiten de orde geplaatst. Je bent niet een van ons. Je moet dankbaar zijn. Hè? Dat idee van dankbaarheid. Dat je hier de kansen hebt gehad. Dan dat je hier... ja. Terwijl ik denk, en als je dat niet bent, rolt dan maar weer op naar je eigen land. Precies. Ja. En waarom heb je nooit kritiek op Marokko? Nou, dat krijg ik voortdurend. Ja, ik ga het gesprek niet eens meer aan. Dat doe ik überhaupt nooit. Tenzij iemand gewoon oprecht een inhoudelijke, serieuze vraag stelt. Dan wil ik reageren. Maar goed, ik sla ook wel vaak terug. Maar niet op Pietje of Pukje met een anoniem account. Exact. Ja. En met 3 volgers, dat doe ik niet. Dus mijn stelregel op Twitter is echt niet omlaag trappen, wel omhoog. Hoe zeg je dat? Niet omlaag trappen, wel omhoog schoppen. Duwen? Schoppen? Ja, wel. Dus de macht probeer ik aan te pakken en niet naar beneden te trappen. Dus, ja. Dat doe ik niet. Maar als er iemand met statuur, dat gebeurt ook regelmatig, zo de bocht vliegt en echt heel naar reageert, ja, dan zeg ik daar iets van. Ja. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Hand en Broeken, die jouw docentschap aan de Universiteit van Leiden aanviel. Dat is alweer een paar jaar geleden, maar dat blijft me wel achtervolgen. We hadden een akkefietje, we hadden een confrontatie op Twitter. Ik stelde hem een vraag, een inhoudelijke vraag. En dat ging met name over zaken doen met het Midden-Oosten. Dat in zijn ogen achterlijk is en et cetera. Hij had er allerlei kwalificaties bij, negatieve kwalificaties over Saudi-Arabië bijvoorbeeld. En een vriendin van mij, Hasna Bouhassa, die is journalist. En die had een heel scherp stuk geschreven over... aan de ene kant wordt Saudi-Arabië, het Midden-Oosten in het algemeen gezien als achterlijk gebied. En daar moeten we niks mee te maken hebben. Daar moeten we ons tegen verzetten. Maar tegelijkertijd wordt daar heel gretig zaken mee gedaan. En er worden miljoenen dollars worden daar verhandeld en gedeeld. Ook door de VVD, ook door de Nederlandse regering. En hij was toen een VVD-Kamerlid. Mm-hmm. Dus ik stelde hem die vraag. Dat was niet mijn vraag, het was de vraag van Hasna. Maar die vond ik een goede vraag. Dus hij kon twee dingen doen, antwoord geven. En dan hebben we een inhoudelijke discussie. Ja. Of denken, sodemiet erop en ik reageer niet. Dat deed hij allebei niet. Wat hij wel deed, is mijn aanvallen op wie ik ben. Namelijk als docent op zijn alma mater. Dus hij noemde ook de universiteit, mijn werkgever, de Universiteit Leiden, die had hij ook aangeschreven, dus met de handle, van wat doe jij op die universiteit? Je hoort daar niet thuis, want dit is zo dom, zoiets. Ik zal eens even met de mensen praten die ik nog ken van de universiteit. Ik heb daar nog banden, dat is wat hij suggereerde. En de veronderstelling was, jij hoort daar niet thuis. En ik ga ervoor zorgen dat je daar ontslagen wordt misschien. Dat was zo'n gekke reactie van hem. Dat had ik helemaal niet verwacht. En ik vond het ook heel intimiderend. En hij werd ook massaal aangesproken op die tweet. Van, dat kan je niet maken. Ik bedoel, zij is universitair docent, een wetenschapper. Je bent politicus. Jij stelde gewoon een inhoudelijke vraag. Ja. Dat is altijd wat ik wel doe. Ik scheld nooit. Echt nooit. Af en toe oelewapper of zo. Of... Alleen als mensen echt heel naar zijn, dan wil ik nog zeggen huften of zoiets. Maar over het algemeen doe ik dat helemaal niet. Gewoon inhoudelijk. Dus hij werd erop aangesproken van waar ben je mee bezig? Als politicus heb je helemaal niet te bemoeien met wat wetenschappers vinden. Je kunt antwoord geven of niet, maar dit gaat te ver. En hij ontkende dat hij daar verder bedoelingen mee had of dat hij mij wilde laten ontslaan, et cetera. Maar dat was echt wel wat hij suggereerde, dat ik dus niet thuis hoorde. En dat woordje mijn alma mater, hè, dus hij als witte man, als VVD'er, als liberaal van de Universiteit Leiden, en ik zou daar niet thuis horen. Zo heb ik dat opgevat, absoluut. En meer mensen. En want dan is altijd de vraag, want ik haal dit voorbeeld aan... omdat je in het begin las je voor... racisme komt niet altijd met een witte puntmuts op. Het gebeurt ook subtieler. Ik vind het zelf altijd heel erg lastig om dan echt zo te zeggen... van nou, dit is racisme. Want het kan ook zijn dat hij puur op jouw inhoudelijke standpunt reageerde... van joh, dit vind ik zo'n domme opmerking. Jij hoort niet op die universiteit thuis. Mm-hmm. In hoeverre is het dan gekoppeld aan... Nou, maar weet je, we als hebben, je niet wit bent, ja, zeg maar. Deze reactie racisme komt niet met een wit puntmuts. Dat was als reactie op... Later werd ik geïnterviewd door de Volkskrant. En die vroeg mij naar die affaire. En dat was mijn reactie. Mm-hmm. Ik geloof ook niet dat Hantenbroek een ideologische racist is. Of dat hij thuis zit en denkt... alle Marokkanen het land uit of zo. Dat geloof ik absoluut niet. Helemaal niet. Maar we weten in dit land heel slecht wat racisme nou echt is. En racisme komt in allerlei vormen. Het gebeurt soms heel subtiel. Hè, dat je op basis van je achtergrond net even het idee meekrijgt. Jij bent niet een van ons, jij hoort hier niet thuis. Het is heel subtiel. Het is soms in een grapje, als grapje bedoeld. En mensen denken, ah, joh, het is een grapje, je hebt geen humor, lange tenen, et cetera. Maar dat is heel vervelend. Weet je waarom? Omdat het past in een hele lange traditie. We hadden het net over de reacties die ik op Twitter krijg. Ik krijg voortdurend, of je bent te links, of je bent te Marokkaan... of je bent te moslim, of je bent te vrouw. Of je doet te zielig, je bent slachtoffer. Kortom, jij bent niet geschikt om onze kinderen les te geven. Dat krijg ik voortdurend. Dus mijn positie op de universiteit wordt voortdurend ter discussie gesteld. Om wie ik ben. Niet om wat ik zeg vaak, maar vaak om wie ik ben. Want ik zit daar omdat ik een Marokkaanse vrouw ben. Dat is ook vaak de suggestie. En dat kwam hier allemaal samen. Omdat ik voortdurend dat soort opmerkingen krijg. Jij hoort daar niet thuis. Want kennelijk is de Universiteit Leiden een bolwerk van liberalen. Van witte mensen, et cetera. In heel veel opzichten is dat ook. Maar het is ook mijn werkgever. Het is mijn plek. Ik geef er met heel veel plezier onderwijs. Ik werk er met heel veel plezier. Ook ik hoor er thuis. Ja. Ook studenten die op mij lijken horen daar thuis. Maar als je voortdurend te horen krijgen van meerdere mensen... hoogopgeleid, laagopgeleid, jij hoort daar niet thuis... jij lijkt niet op ons, jij bent anders, je houdt er andere ideeën op na. Ja, dan is het niet heel gek dat ik zeg, als ik Marieke had geheten, had je dat dan ook gezegd? Ja. En ik betwijfel of die dat dan had gedaan. Want dat is ook waar vaak de laatste tijd de discussies over gaan. Hè? Van is dit wel of niet racisme? Laatst had ik op Twitter gegooid van, joh, ik ben het helemaal zat gewoon dat als ik in een taxi stap, dat dan de eerste vraag is van, joh, kom je uit Indonesië? Ja. En zeg ik, nee, ik kom uit Nederland. En nee, maar waar kom je echt vandaan? Ja. Ja, ik vind dat gewoon echt een kutvraag. Ja. En dan krijg je alle twee soort reacties van, joh, loop nou niet zo te zeiken, wat loop je nou zielig te doen? Mm. En je krijgt reacties, oh, ik heb het daar ook zo mee gehad. Ja, klopt. Kijk, het is de ervaring die heel veel mensen delen. He, die vraag, waar kom je echt vandaan? En natuurlijk kan je ook uit oprechte interesse gesteld worden. Dat onderscheid kunnen we inmiddels wel maken. He, de mensen die de vraag voortdurend krijgen, dat weten we. Ja. Maar het wordt ook vaak gevraagd om je net even op je plek te zetten. Om maar net. En ik kan echt wel dat onderscheid maken. Als iemand oprecht geïnteresseerd is, dan natuurlijk. Dan vertel ik met alle plezier waar ik echt vandaan kom. En maar ik vind ook dat verschil of het de allereerste vraag is. Precies. En dat was in die taxi was het de allereerste vraag. Ja. Ja, exact. Dus op basis van je uiterlijke kenmerken word je al in een hokje gestopt. En daar zitten allerlei aannames en vooroordelen aan vast. Dat is absoluut waar. Wij denken in dit land dat racisme, dat is het ergste wat er bestaat. Hè? Voor racist uitgemaakt worden, dat vinden mensen het ongeveer het ergste wat er is. Mm-hmm. Het is ook heel erg als je voor racist wordt uitgemaakt. Maar racisme is echt niet dus de Ku Klux Klan met mijn witte puntmutsen. Het gebeurt dus heel subtiel. Het is heel alledaags vaak. Het is in grapjesvorm. Hè? Dat mensen bijvoorbeeld zeggen, mijn tweelingzus was dus in verwachting en haar collega zei, nou, ik hoop niet dat je Mohammed of Fatima noemt. Ha, ha, ha. Voor die collega was het als grapje bedoeld. Maar het was zo'n kwetsende opmerking, zo'n vervelende opmerking die je kunt analyseren. Er zitten heel veel lagen. Maar hou je bek gewoon. Ik bedoel, dit is iets heel intiems. En hoezo Fatima Mohammed? Wat is er mis met Fatima Mohammed? Mm. Dus de suggestie wordt gewerkt, we hebben er al zoveel. En het is zo achterlijk of ouderwets of pasjes aan. Hè. Noem je kind gewoon, geef het een Nederlandse naam. Dat zit erin, dat zit erachter. Ja. Dus je wordt zo op je menselijkheid word je aangepakt. En dat is heel erg. Dus mensen denken, ah, het is grapje, stel je niet aan. Maar racisme komt dus in allerlei vormen. En werkt het, denk je, om toch te blijven aangeven van, joh, dit vind ik geen leuke opmerking? Ja, kijk, mensen denken vaak, die mij kennen op basis van Twitter, dat ik de hele tijd boos ben en dat ik de hele tijd de confrontatie opzoek. Integendeel, het hangt vanaf wie je gesprekspartner is. Ik denk, als een collega zo'n vervelende opmerking maakt, of je zit tijdens de lunch, dat heb ik ook vaak genoeg meegemaakt, dat iemand een bepaalde opmerking maakt, of het gaat weer over Zwarte Piet, of whatever, over de discussies van nu, dan wordt er soms een opmerking gemaakt waarbij ik denk, oh jee, en in het verleden had ik zoiets, laat me gaan, ik ben junior, ik durf hier nog geen standpunt over in te nemen, ik durf mijn collega daar nog niet op aan te spreken. Maar later dacht ik, goh, wat bedoel je eigenlijk met die opmerking? Dus je geeft het gewoon terug. Mm-hmm. Leg me uit wat voor idiootachtelijke opvattingen jij hebt. Wat bedoel je daar precies mee? En dan zie je dat mensen of schrikken of proberen uit te leggen of denken, oh shit, had ik niet moeten doen of zo. Dus dat soort gesprekken kun je absoluut voeren. En ik bedoel, grapjes en zelfspot, ja hoor, daar ben ik ook van. En met mijn buren, die maken ook allerlei grappen. Of onze vermeende achtergrond, dat is allemaal prima. Dus het gaat ook heel erg over de context. Maar als je als een politicus op Twitter dus zo massaal de aanval inzet en daarmee doorging, voortdurend mee doorging, dan is dat gewoon heel naar, is dat heel intimiderend. En dan komt dat heel dichtbij. Ik bedoel, later heeft hij zijn excuses aangeboden, geloof ik. Want hij werd ook op het matje geroepen. Mijn rector destijds was Karel Stolker. Die heeft toen gezegd, dat kan je niet maken, Han. Ik bedoel, op de inhoud discussie voeren, prima. Maar je gaat niet iemands bestaan zo bedreigen of iemand heel persoonlijk worden. Maar mijn punt was heel erg, jongens, racisme is niet, dat doen de anderen, de hel, dat zijn de anderen. Nee, dat zijn wij ook. Mm-hmm. En ook ik heb vooroordelen. Natuurlijk hebben we met z'n allen. Maar ik denk dat het gevaarlijk wordt als instituten, als instanties, als regering, als overheid, we hebben daarna natuurlijk veelvoudig meegemaakt, als die op basis van vermeende ideeën over bepaalde bevolkingsgroepen of op basis van negatieve eigenschappen een hele groep wegzetten en discrimineren, ja, dan wordt het heel schadelijk. Want je zegt ook, zonder Wilders was er geen toeslagenaffaire geweest. Wil dat ook zeggen dat zolang Wilders daar zit, dat er weer zoiets kan voorkomen? Nee, ook zonder Wilders inmiddels. Mm. Mensen zeggen vaak, Wilders zit er al 20 jaar en heeft helemaal niks bereikt. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Hij heeft het debat heel erg bepaald. Het debat over migratie, over identiteit, over minderheden in deze samenleving heeft dat debat heel erg bepaald, waardoor andere mensen heel erg opgeschoven zijn. Ook zijn richting op. We kijken helemaal niet meer op van opmerkingen die tegenwoordig gemaakt worden in de Tweede Kamer. Toen hij kwam met kopvodden, daar schrok iedereen van, dat was heel heftig. Dan hadden we heftige discussies in de samenleving. Nou, inmiddels worden zulke veel ergere dingen gezegd en niemand kijkt er meer van op. Dus ik denk dat hij dat debat heel erg naar het negatieve heeft getrokken en racisme gewoon salonveeg heeft gemaakt. En iedereen maakt zich daar schuldig aan inmiddels. Ik denk dat gevestigde partijen ook heel erg opgeschoven zijn in hun anti-migratiestandpunten. Dat is de erfenis van Wilders geweest, absoluut. Getrouwde paren doen een gooi naar een romantische honeymoon. Uw ceremoniemeester, Ron Brandsteder. Het geluid van jouw jeugd. Was dit zaterdagavond? Nee, denk ik. Donderdagavond. Oh, donderdagavond. Wat een gekke avond eigenlijk. Ja, dat was de avond, geloof ik. Dat weet ik, want vrijdagochtend kwamen we dan in de klas gapend en een half in slaap vallend in de banken. Omdat we natuurlijk heel laat opbleven. Ja, ik kan me vooral die soeplepel herinneren. Ja, dat ze in de soep vielen. De soep. Of de appelboom, dat ze de appels moesten vangen. Oh ja, ja, ja. Mijn engelen bestaan niet, zo begint het, het lied. Ja, dit is als ik aan mijn jeugd denkt, dan hoort dit erbij. Dat was echt vermaak voor het hele gezin. En we keken dus met z'n allen, vader, moeder, kinderen, 5 kinderen... keken we op donderdagavond naar de Ron's Honeymoon Quiz. Dat kon, hè, dat was veilig. Er werd niet gezoend, dus dat was veilig voor het hele gezin om naar te kijken. Ja, wij vonden dat geweldig. En je zei eerder over je jeugd van, nou ja, je wilde gewoon net zo zijn als de andere kinderen. En dat er ook dingen waren die in jullie huis qua cultuur gebeurden die je niet uitgelegd kreeg. Ja. Wat waren dat voor dingen dan? Ik kreeg daar pas last van toen ik naar de middelbare school ging. Dus op de lagere school. Ik zat op een Arabische school met alleen maar kinderen met een Marokkaanse achtergrond. Dus de hele school bestond uit Marokkaanse kinderen. Ja, dus dan val je niet op. Je bent gewoon een van de groep. Maar toen ik naar de brugklas ging, toen viel mij de verschillen pas op. Ik kwam dus in een klas terecht met Surinaamse kinderen, Chinese kinderen, witte Nederlandse kinderen. En dat viel me heel erg op. Ik was verwonderd. Wie zijn deze mensen? Wat doen ze hier? Dat was ik niet gewend namelijk. Ik had 8 jaar lang alleen maar op een school gezeten met kinderen die op mij leken. Ja, ik had al gauw een vaste vriendengroep. Witte vrienden, zou ik maar zeggen. Mm. En wij trokken samen op. En ik wilde helemaal niet anders zijn. Ik wilde hetzelfde zijn. Ik kan me herinneren dat het tijdens de Ramadan was. Dus vaste en zo. En ik deed er heel braaf aan mee. Ik denk dat ik toen 15 was. En we zouden in de kerstvakantie naar de film gaan. Met z'n allen, met het groepje. En ik ging natuurlijk mee. Maar het was Ramadan, dus ik was aan het vasten. Maar ik durfde het niet te zeggen tegen mijn vrienden. Wat heel gek is, want het zijn je vrienden. Waarom? Maar ze hadden geen idee dat het Ramadan was. En ik ging er ook niet over beginnen. Dus ik dacht, ik ga gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Ik vast, maar ze hoeven het allemaal niet te weten. Dus ik wilde ook niet de aandacht op me vestigen. Ik wilde ook niet anders zijn. Ik dacht, dit is van mij, dat hoeft ze niet te weten. Maar ik baalde natuurlijk wel. Waarom moet ik nou zo zijn en waarom doen wij dit? En eenmaal in die bioscoop aangekomen, snoep, popcorn en zo. En ik zei, nee joh, ik hoef niet, ik heb net gegeten, ik hoef niet. Dus allemaal smoesjes verzinnen. Ja. En mijn vrienden dachten daar niks van. En dus zaten we eenmaal in die donkere zaal. En ik zat naast Paul, dat weet ik nog heel goed. En hij had M&M's. En hij zei, ah joh, neem nou wat M&M's. Dus ik stak mijn hand uit. En ik had dus een handje vol M&M's in mijn handen. Maar ik at er niet van. Dus gedurende de film, ja, chocola smolt in mijn handen. Dus dat liep zo... Al die kleuren? Al die kleuren, zo vies. langs mijn hand. En dat voelde ik. Maar gelukkig, het was donker, dus hij had het niet in de gaten. Maar dat zal ik nooit vergeten. En ik dacht, ik baalde heel erg dat ik zo anders was. En dat ik wilde niet anders zijn. Mm. En dat is ook iets waar ik niet thuis kon vertellen, bijvoorbeeld. Want mijn ouders vonden gewoon, je moet vasten. Want je bent nu oud genoeg. En ik vond het eigenlijk ook wel. Maar het liefst wilde ik... ik wilde niet zo bijzonder zijn. Hm. Want was het in die zin dan fijner om op die school te zitten waar iedereen was zoals jij? Ja, kijk, je bent jong, dus je hebt dat niet zo heel erg in de gaten. Wij waren wel als gezin anders. Mijn moeder werkte, terwijl zij was de enige moeder op de hele school die werkte. Dus we waren al wat anders. Maar verder waren we ook heel erg hetzelfde. En het grappige was, we kregen dus gewoon Nederlandse les en zo, maar elke dag een uur Arabische taal. Dus we leerden Arabisch lezen en schrijven en spreken uiteraard. Maar goed, er waren dus ook heel veel kinderen die van huis uit geen Arabisch spraken, geen Marokkaans Arabisch, maar een van de Berber dialecten bijvoorbeeld. Dus onze gezamenlijke taal op school was het Nederlands. Want dat is iets wat we allemaal begrepen, allemaal spraken. Dus ja, je bent anders, maar omdat je kind bent, heb je dat niet zo in de gaten. Dat besef daalde pas in toen ik naar de brugklas ging. Ik zag laatst die documentaire van Karim Amghar over gespecialiseerd onderwijs. Hè? Ja. En zijn vraag van ja, wat is eigenlijk beter? Ja. Om op een school te zitten waarbij iedereen heel erg op je lijkt, ook qua leefwijze, of om juist niet op zo'n school te zitten van kind af aan? Ja, dat is een hele mooie vraag. En dat is ook de vraag geweest die ik mezelf stelde. Want ik heb een boek geschreven over de Arabische school waar ik op zat. Die is opgericht door een dominees-echtpaar. Dus het is in dat opzicht heel bijzonder. Ja. Met alleen maar kinderen van Marokkaanse ouders. En ik heb daar ook een documentaire over gemaakt en mijn oud-klasgenoten opgezocht. En ik heb ze dezelfde vraag gesteld. Wat als deze school nu nog bestond, zou je kind er naartoe sturen? En het antwoord was unaniem, no fucking way. Nee? Nee, absoluut niet. En ook ik zou dat niet doen. Ik heb twee dochters. En nee, ik bedoel, het was voor mij... Ik heb een prachtige kindertijd gehad. Ik heb een hele fijne tijd gehad op die school. Maar ik zou het toch niet doen. Want ik vind dat je geconfronteerd moet worden met andersoortige kinderen, andere ideeën, andere de gemengdheid, de afspiegeling van de Amsterdamse samenleving, die zou ook terug moeten komen op school. Dat lijkt me de ideale situatie. En dat zou ik mijn kinderen ook wensen. Ik wil niet dat ze, net als ik, geconfronteerd zouden worden met een cultuurschok als ze eenmaal naar de middelbare school gaan, bijvoorbeeld. Dat zou ik ze niet willen aandoen, eigenlijk. Dus ik begrijp waarom mijn ouders voor die school hebben gekozen. En ik heb er heel veel geleerd. Ik heb daar vrienden aan overgehouden. Maar het is niet mijn ideaal. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Kan een kleine wankeling zijn, maar het kan ook een grote zijn. En jij zei dat moet Master KG zijn. Jerusalema. Ja. En waarom dat nummer? Het is natuurlijk het coronalied. Het was natuurlijk tijdens corona heel veel gedraaid. Denk aan al die artsen die dansjes maakten. Maar het was ook de periode dat mijn vader overleed. Ik was dus heel vaak in het AMC, ziekenhuis in Amsterdam. Dat liedje was overal. Altijd in de lift, in de gangen, op tv, op radio. Overal hoorde ik dat liedje. En dat viel zo samen met die periode dat we zo verdrietig waren. Want mijn vader was uiteindelijk in het ziekenhuis beland. En we wisten, hij komt er niet meer levend uit. En dus als ik dat liedje hoor, dan krijg ik een brok in mijn keel. Dan is dat natuurlijk verdriet, het gemis. En breng me terug naar die rouwperiode. Het is maar 2 jaar geleden. Maar als ik het liedje nu hoor, dan verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. Omdat, ja, ik ben ook heel dankbaar op de manier waarop mijn vader uiteindelijk is gegaan. En dat we echt afscheid van hem hebben kunnen nemen. En dus dat liedje is bitterzoet voor mij. Jerusalem, Shilana Jerusalem ikayalami Kilo noloze Uhambe nami Sumangishilana Da gana. Salima van de Master KG. Je luistert naar Michel op NPO Radio 1. Mijn gast is Nadia Bourras. Dit was jouw wankelmuziek. Omdat het je deed denken aan je vader die 2 jaar geleden is overleden. Die zei helemaal aan het begin... Mijn ouders wilden dat we succesvol werden. Alleen hadden ze er moeite mee als dat gebeurde. Ja. Ja, dit liedje raakt me toch dan weer. Ja. Ja, dat zei ik geloof ik inderdaad. Nou ja, weet je, als je opgroeit in een migrantengezin... Dan willen je ouders het beste voor je. Die willen dat je heel ver komt, dat je verder komt dan waar zij ooit zijn gekomen. Dat is heel logisch, want je bent niet voor niks geëmigreerd. Ja. Maar als je daar dan bent, dan hebben ouders vaak moeite om dat dan los te laten. Denken, oh ja... En dit refereert vooral aan mijn moeder. Mijn moeder had daar heel veel moeite mee. Want mijn moeder migreerde op 19-jarige leeftijd... van Casablanca, een grote stad, naar Nederland... omdat ze met mijn vader ging trouwen. En dat was voor haar ook een verlies in heel veel opzichten. Een verlies van je vrienden die je achterlaat. Mm. Verlies van dromen, ambities die zij ook had. En dan kom je in een vreemd land... en moet je jezelf opnieuw uitvinden. En mijn moeder heeft daar heel lang... moeite mee gehad en is daar heel lang verbitterd over. Want zij vond dat haar heel veel is ontnomen door die stap. En dat is later natuurlijk wel goed gekomen. Maar wij moesten het anders doen en beter doen. En wij moesten wel studeren en wij moesten wel zelfstandig worden... en onafhankelijk worden. En dat deden we, want dat is iets wat we met de paplepel mee hebben gekregen. Voortdurend hoorden we dat. En toen we dat waren, vooral... Mijn ouders kregen 5 kinderen. 3 dochters eerst en daarna 2 zoons. En met name die dochters, ja, die boodschap hadden we luid en duidelijk begrepen. Dus wij gingen inderdaad alleen wonen en in het buitenland studeren en werken en zelfstandig en onafhankelijk. En aan de ene kant vond mijn moeder dat prachtig, want wij leefden het leven dat zij wilde hebben. Aan de andere kant vond ze het heel moeilijk om ons los te laten. Werden we misschien niet te onafhankelijk, niet te zelfstandig, en vergeet je ook niet waar je vandaan komt. Dat idee. Dus dat is wat ik daarmee bedoelde, dat voor ouders, voor migratie sowieso afscheid nemen van heel veel dingen. En vooral verwachtingen. Verwachtingen die je zelf hebt opgelegd. Verwachtingen die je kinderen oplegt. En dat is iets wat mijn moeder heel veel moeite mee heeft gehad. Jouw vader woonde toen al in Nederland? Ja, mijn vader was jaren eerder als jonge gast, ongehuurd, naar Nederland gekomen. Mijn vader komt uit Zuid-Marokko. Een klein plaatsje aan de kust, Sidi Ifni. En daar was hij op een gegeven moment in 1970 de enige man die overbleef in het dorp. En dat tastte hem in zijn mannelijkheid aan. En dat wilde hij niet. En hij had een broer, die woonde toen in Amsterdam. Hij had een oom in Parijs. Dus hij schreef zijn broer: je moet me komen halen, want er zijn alleen maar vrouwen en geiten overgebleven in het dorp. Ik ben de enige man. En hoezo tast dat dan de mannelijkheid aan? Nou, je zou ook juist kunnen denken dat je dan juist groeit als man. Nee, want als je migreerde, als je het dorp had verlaten, dan was je juist een winnaar. Dat was goed. Hij is naar Europa. Dat was ongeveer het hoogst haalbare in die tijd. Vooral als boerenjongen, waar de uitzichten niet heel rooskleurig waren. Dus naar Europa gaan, dat was wat hij heel erg wilde. En hij heeft verschillende pogingen ondernomen. Maar die mislukte. En toen in 1970 kon hij dus naar Parijs. En via Parijs is hij uiteindelijk in Amsterdam beland. En 6 jaar later trouwde hij met mijn moeder. Hoe hebben zij elkaar leren kennen dan? Nou, mijn vader komt dus uit het platteland. Mijn moeder is dus als stadsmeisje opgegroeid in Casablanca. En daar zit een familielink. Dus mijn opa, dus van mijn moederzijde, en mijn opa van vaderzijde, die zijn achterneef of iets dergelijks. En mijn opa in Casablanca, de vader van mijn moeder, die was zeg maar de pater familias. Dus iedereen die naar Europa wilde, zeker als je van het platteland kwam, dan moest je eerst naar via Casablanca. Dat is de stad, daar had je de luchthaven. Daar kon je ook je paspoort regelen. En zo kwam mijn vader dus als jonge man in het ouderlijk huis van mijn moeder. En mijn ouders schelen 11 jaar. Dus mijn moeder kende hem al als die boerenjongen. En zij vertelde altijd, als hij binnenkwam, dan stonk het naar koeienmest. Want er was gewoon een boerenjongen die niet zo goed wist welke houding zich aan moest nemen. En mijn moeder kwam uit een gezin met heel veel zussen. Dus die giechelde altijd als hij er was. Want het was wel een knappe jongen om te zien. Dus ze had hem dus al eerder gezien. Maar ze was natuurlijk heel jong. En in 1976 kwam mijn vader terug naar Marokko. Want zijn vader was overleden. En ging terug naar Casablanca om even hallo te zeggen. En ja, ineens was mijn moeder een vrouw. Niet de oudste in huis, maar wel de leukste volgens mijn vader. Dus toen had hij besloten om met haar te trouwen. En daar had zij geen weet van. Zij zat toen in haar eindexamenjaar. En toen kwam ze op een dag terug naar huis. Tussen de middag. En het hele huis was in rep en roer. Iedereen was aan het koken en boel aan kant te maken. Toen zei mijn moeder, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Toen zei haar moeder, mijn oma, jij gaat vanavond trouwen. En je hoeft dus ook niet straks terug te gaan naar school, want we kunnen wel een extra paar handen gebruiken. Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Dus dat was het moment dat mijn moeder dacht, mijn lot is bezegeld. En je kon natuurlijk ook niet tegen je ouders ingaan. En dat bestond gewoon niet in die tijd. Dus mijn moeder schikte zich in haar lot. Trouwde met mijn vader die avond. En 5 maanden later ging ze hem achterna naar Amsterdam. Ik vind het fascinerend dat dat soort huwelijken dus blijkbaar ook gewoon, dat hoor je dus ook heel vaak, dat die gewoon gelukkig kunnen zijn. Ja, zeker. Het begon als een verstandshuwelijk. En ik heb nog, kijk, ik ben migratiehistoricus, dus ik heb natuurlijk heel veel mijn ouders ook geïnterviewd en andere familieleden. Ja. Dus ik weet er heel veel van. En ik heb ook de originele foto van de eerste dag van mijn moeder in Amsterdam. Daar zit ze dus op de bank in mijn vaders huis. En heeft ze voor de gelegenheid haar trouwjurk aangedaan. Want foto's maak je voor de achterblijvers. Foto's werd gestuurd. En ze kijkt heel sip. Ja, dat begrijp ik. Dat is wat ik bedoelde. De breuk met het verleden, het achterlaten van je eigen dromen, je eigen ambities. Ja. En dan een stap is het onbekende maken. Dat is het lot geweest van niet alleen mijn moeder, maar heel veel migrantenvrouwen. En wat ik ook fascinerend altijd vind, is dat de generatie van je ouders, dat die blijkbaar dus zoiets hebben gehad van, ja, wij moesten het beter doen dan zij. Dus zij voelden aan zichzelf, zij waren zich heel erg bewust van, wij zijn een soort van een tussenstap. Ja, mijn vader had dat besef niet, want die had een reuzensprong gemaakt. Van het platteland, boerenjongen, nooit naar school geweest, of amper naar school geweest. En dan in Nederland komen en altijd gewerkt. Mijn vader heeft altijd ook ver na zijn pensioen gewerkt. 40 jaar als conciërge gewerkt in een bejaardenflat. Dus voor hem, dit is het hoogst haalbare. Hij heeft een huis gekocht, hij heeft zijn gezin grootgebracht. Prachtig. Hij heeft altijd nieuwe auto's kunnen kopen, zo vers van de garage. Dat was ook altijd voor hem het toppunt van succes. Maar voor mijn moeder, die wel dacht, als ik was gebleven, dan had ik een heel ander leven gehad. Dus mijn moeder heeft ingeleverd. Dus bij haar was wel het besef, dan moet het ergens goed voor zijn. En dus moeten mijn kinderen slagen. Nou is zij later ook succesvol geweest. Zij is ook gaan werken en heeft haar dromen nagejaagd. En heeft alles kunnen doen wat ze wilde doen. Maar daar heeft ze wel... Dat moest wel komen, dat besef bij haar. En dat heeft heel lang geduurd. Dus ze was ook heel lang verbitterd over wat haar is aangedaan. En dat begrijp ik natuurlijk wel. Maar wij moesten dat goed maken, absoluut. Ja. En als jij daarover vertelt van zeg maar de verwachtingen die je moeder had naar jullie toe, dan hoor ik daar helemaal geen druk of zo van dat je het als een last hebt ervaren. Nou, ja, best wel. Kijk, ik ging geschiedenis studeren. Dus dat was sowieso een gekke keuze als je heel succesvol wil zijn in het leven. Met je dokter, advocaat. Ja, precies. Dat was een beetje het idee. Maar mijn ouders waren er niet van die typische migrantfamilie. Sowieso, mijn vader vond alles best. Maar mijn moeder, die dacht prima, als je dat wil doen, moet je dat vooral doen. En dan bleek later dat zij dat zelf eigenlijk ook wel wilde. Dus geschiedenis was ook haar lievelingsvak. Maar mijn moeder had wel een droom voor mij. Ik moest op de universiteit werken. En ik dacht, doe het lekker zelf. Ik wil dat helemaal niet. Ik zie wel waar ik terecht kom. Ik wil eigenlijk journalist worden. Oorlogscorrespondent of zo. En mijn moeder zei, wilde heel graag dat ik zou promoveren. En dat ik op de universiteit. Nou, dat was het hoogst haalbare in haar ogen. En ik heb me daar altijd niet per se tegen verzet. Maar ik dacht, dit is niet mijn droom, dat is jouw droom. Want dat lijkt me best een lastige, om dat te onderscheiden. Terwijl je opgroeit en terwijl je jezelf nog ontwikkelt van wat is mijn droom en wat is de droom dan van mijn moeder? Ja, ja, en vooral ik heb dat heel erg gehad. Ik heb een hele hechte band met mijn moeder altijd gehad. Dus ik heb ook het langst nog thuis gewoond van mijn zussen. Dus ik heb die gesprekken steeds meegekregen. Ja, en toevallig liep het zo. Misschien niet toevallig, maar ja, ik ging promoveren en ik ging werken op de universiteit. Ja, dat gebeurde. En daar is zij natuurlijk heel trots op. Maar ik ben ook wel dankbaar dat ik ook een beetje haar droom heb kunnen realiseren. Ik heb Nadia Bras leren kennen in 2006... toen ze bij mij kwam werken als promovendus in mijn project over gender en migratie. Een van de 3 promovendi in dat project. En ze was een heel gedreven, gemotiveerde onderzoekster, die al veel ervaring had opgedaan, die ook in het buitenland had gezeten, in New York, voor de onderzoek. En die echt aan alle kanten uitstraalde, ik wil hier mij 100% inzetten. En dat beeld heeft ze ook de jaren die volgden steeds heel erg waargemaakt. Een enorme inzet, een enorme gedrevenheid, een enorme motivatie. En ook een enorme betrokkenheid bij de collega's over het algemeen. Heel prettig iemand om mee samen te werken, een plezier om mee samen te werken. En een hele, zoals ik zei, een goede onderzoekster. Ja, we hadden het over je promotie. Ik dacht, dan haal ik meteen je promotor erbij. Marloes Grover van de Leiden Universiteit. Gedreven, dat woord valt een paar keer. Wat drijft jou om maar gewoon door te gaan en te benoemen wat jij vindt dat er gebeurt? Ook al krijg je af en toe flink wat haat over je heen. Nou, allereerst heel wat lief van Malou dat ze dit heeft gezegd. Ik moest ook groeien in mijn rol. Want toen ik in 2006 begon bij Malou aan de universiteit... ja, ik wist niks. Ik wist niet eens wat promoveren inhield. Dus ik ben ook heel erg gegroeid. En zij gaf me ook altijd dat zelfvertrouwen. Wat ik wel altijd had, is... ik blijf trouw aan mezelf. Ik blijf heel dicht bij mezelf. En ik ga doen wat ik denk dat goed is. Op mijn manier. Dat heb ik wel altijd gehad. Want ik vind mezelf niet een hele typische wetenschapper. Maar ik hoor wel thuis op de universiteit. Dat gevoel had ik wel. En later ben ik weer teruggekomen op de universiteit. En toen dacht ik, ja, nu loop ik hier ook wel met zelfvertrouwen rond. Want ook ik hoor hierbij. En dat gevoel heb ik heel lang toch minder gehad. Omdat ik denk dat... iemand met mijn profiel, iemand met mijn achtergrond ook iets toevoegt. He, mijn specialisme, we doen allemaal veel met migratie... maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat Marokko zo een belangrijk onderzoeksthema is geworden bij ons op de universiteit. Daar ben ik heel erg trots op, he, dat ik ook van het NIMAR ben... en dat studenten zich ook kunnen herkennen in mij. Want dat is het allerleukste wat ik vind van mijn vak. De omgang met studenten. Studenten beter proberen te maken. Mijn verhaal vertellen. Studenten ook meegeven dat ze kritisch moeten zijn op de samenleving. Dat ze zich moeten uitspreken. Maar wel op basis van feiten, op basis van inhoud. En dat voorbeeld probeer ik ook te geven. Dus ik voel ook wel dat ik op missie ben. Want nog eventjes terugkomend op het WK... Marokko. Er gebeurden eigenlijk twee dingen die interessant waren. Er was een column van Rosanne Hertzberger. En die ging over de Marokkaanse moeders... die hun zonen te veel zouden vereren. En wat daar schadelijk aan zou kunnen zijn. Waarom riep dat bij jou zulke heftige gevoelens op? Nou, heftig weet ik niet. Maar ik vind Rosanne heel sympathiek. Dus het is ook helemaal niet persoonlijk. En ik denk dat ze ergens wel een punt maakt. Maar dat punt werd bedolven onder zoveel ideeën en aannames die denk ik niet kloppen. Want je kan denk ik een heel boek schrijven over Marokkaanse mannen en hun moeders. Daar kan ik over meepraten. Maar dit ging heel specifiek over dat voetbalelftal dat tegen alle verwachtingen in zo succesvol is geweest. Misschien ook wel tegen hun eigen verwachtingen in. En de moeders die daar ook een hele prominente rol in hebben gespeeld. Ja. De blijdschap, de vreugde, dat is wat zo kenmerkend was aan dat elftal. En dat vieren met z'n allen. En hun moeders, dat zijn jongens dus ook met een migratieachtergrond. Hè? Want driekwart, misschien wel 90% van het voetbalelftal... dat zijn jongens die hun wortels hebben in Nederland, in België, in Spanje... in Canada. En die komen dan samen, die spelen voor Marokko en in Qatar. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Want normaal zijn die moeders er helemaal niet bij. Maar ik denk vanwege het feit dat Qatar een islamitisch land is... een prettig land is, een klein land... en ook natuurlijk de trainer die aanmoedigde om ook echt wel direct... familie mee te nemen. Die samenkomst, hè, dus ze voelen zich daar thuis... want ze vallen daar niet uit de toon. En dat ze daar dan zijn op dat podium... en dat succes met hun zoons vieren, want dat zag je inderdaad. Na de eerste wedstrijd dacht je, oh, wat grappig, wat leuk. Ze gaan de tribunes in en zoenen hun moeders, wat leuk. Maar dat werd echt een ding later. Maar dat was gewoon oprechte vreugde, dat delen met je familie. En op een gegeven moment werd er ook gedanst op het veld. En ik vond dat heel mooi, want het zijn moeders die normaal onzichtbaar zijn. Die we helemaal niet kennen. Waar we allerlei aannames over hebben. Ze zullen hun zoons niet goed opvoeden. Ze spreken de taal niet, ze werken niet. Allemaal ideeën die ook in die column terugkwamen van Rosanne. Maar het zijn moeders die heel veel opgeofferd hebben. Voor met name het succes van hun zoons. Ze staan aan de basis van dat succes. En het is zo prachtig dat die jongens dat met hun moeders vierden. Dus ze schitterden op het allerhoogste podium. Terwijl ze normaal, ik noem ze schimmen... op de Europese straten, op de pleinen. We zien ze wel, maar we weten niet wie het zijn. En nu deelden ze dat succes op het hoogste podium. En Rosanna die had daar allerlei ideeën bij. En dat ze vereerd zouden worden. En dat heeft te maken met de macho-cultuur. En je moet moeders niet vereren of... Ik ben het daarmee eens. Ik heb me als migratiehistoricus altijd verzet... tegen het romantische beeld van de gastarbeider en al zijn offers. Ik denk, het zijn gewoon mensen van vlees en bloed. En je moet ze helemaal niet mystificeren. Want er zaten ook klootzakken tussen. Dat weet ik uit mijn onderzoek. Er zaten mensen die verkeerde keuzes hebben gemaakt. Andere afwegingen hebben gemaakt. Dus het zijn mensen van vlees en bloed. En wat deze moeders lieten zien was heel menselijk. Namelijk gewoon delen in de vreugde. Delen in het succes. Daar hoeven niet allerlei analyses over op los te laten. Waar zijn de vaders, werd er gevraagd. En nou, kan je vertellen dat als we alleen de vaders hadden gezien, dat de vraag was, waar zijn de moeders? Ja. Die zijn altijd onzichtbaar in die culturen. En dus daarom twitterde je ook van, joh, het is ook nooit goed. Het is nooit goed, want als jongens, met name Marokkaanse jongens, als die het slechte pad opgaan, als die crimineel worden of als die onsuccesvol zijn, dan wordt de schuld gelegd bij de ouders. Met name de moeders. Die hebben hun zoons niet goed opgevoed. En nu zien we juist dat die jongens heel succesvol zijn, met hun moeders aan hun zijde. En dan zijn die moeders ineens een soort pion, een soort onderwerp van moedervereering. En dan denk ik, het is ook nooit goed. Ze zei dus, achter de moedervereering gaat een pessimistisch plaatje schuil. De Marokkaanse vrouw is veel te veel moeder en niets anders. Nou, niet deze moeder, want dit zijn werkende moeders. Mm. Dit zijn migrantenvrouwen. Dus die migratiecontext is heel belangrijk. En die liet ze buiten beschouwing. Want de moeders van de grootste sterren op dat voetbalelftal, die werkten als schoonmaakster dag en nacht. Zodat er geld was voor de contributie van de voetbalclub. Zodat er geld was voor voetbalschoenen. Dit zijn de moeders die juist werken. En heel hard werken. Maar toch worden ze weggezet als passieve vrouwen die alleen maar in de schaduw staan van hun mannen of hun zoons. Dat is heel onterecht, dan doe je deze vrouw onrecht aan. En er was ook een cartoon van Jos Collignon. Van twee Marokkaanse voetballers op een scooter. Ja. Die er met de wereldbeker vandoor gaan. Ja, ik heb de cartoon lui genoemd. Helemaal niet racistisch, dus ik werd daarop aangesproken, maar dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik vond ook niet dat hij per se verwijderd moest worden. Ik vind dat hij de vrijheid heeft om die cartoon te maken. De krant heeft de vrijheid om die te publiceren. En wij, ik met name als Volkskrant-abonnee, heb het recht om daar kritiek op te hebben. En dat had ik. Ik vond hem heel lui, ik vond hem heel stereotyp, stigmatiserend ook voor een belangrijk deel. Omdat je zag Infantino, dus de FIFA-baas met de wereldbeker, en die wordt uit zijn handen gegeven. Gerist door twee typische Marokkaanse jongens op scooters. Hè? Scooterdieven. De ombudsman kwam later ook met een verklaring, geloof ik, dit weekend in de krant. Nou, dat was volgens mij veel erger dan de cartoon zelf. Namelijk, ja, dit is het beeld dat we nu eenmaal hebben van Marokkaanse jongens in de samenleving. Dus daar speelde hij mee. Dan dacht ik, als de intentie van Jos was om te laten zien van, nou ja, de jongens gingen er vandoor met het succes en het WK, dan snap ik dat. Maar er zijn zoveel manieren om dat te laten zien. En door die FIFA-baas te kakken te zetten en ook die jongens op een voetstuk te plaatsen, of dat hoeft helemaal niet eens, maar niet zo stereotyp. Dus het is heel lui, dus de makkelijke weg heeft Jos gekozen, vond ik hier. En ik vond het zo afbreuk doen en al die weken van vreugde en plezier en het succesverhaal en de hele wereld deelde in dat succes. En dan is dan je associatie, twee Marokkaanse jongens op een scooter. Ja, makkelijk, makkelijk. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Oh, je kijkt nu heel geschrokken. Heb je iets meegenomen? Ja, ik wist het niet zo goed. En ik dacht, misschien niet iets sentimenteels of iets wat heel veel waarde, dat wil ik natuurlijk zelf houden. Ja. Dus ik heb mijn boek meegenomen. Ja, oh, dat is toch prima? De geschiedenis van Marokko, dat boek heb ik geschreven met twee collega's. En ook omdat ik dacht, nou ja, we gaan het natuurlijk ook hebben over Marokko en Marokkanen. En ja. Het beeld dat we daarvan hebben, maar we weten eigenlijk vaak niet wat het echt is en wat die cultuur echt behelst. Dus dit is dan een mooi naslagwerk, dacht ik. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Ik ga het even pakken. Van Nina de la Parra, theatermaker en schrijfster. En zij heeft een, het zit ook in de originele tas die erbij hoort, een Kalebas tasje uit Suriname. Oh, prachtig. En je kunt het ophangen, maar het is ook echt een tasje. Ja. In combinatie met haar boek. Make women come. Oh, wauw. Nou, de keuze is denk ik wel gemaakt. Ja, ik denk het ook. Prachtig. Nou, dan geef ik dit aan jou mee. Oh, wat lief. Alsjeblieft. Dankjewel. En we eindigen met De Liefde, Galet en Aisha. Ja, het nummer komt van 96. Dus het is ook al een beetje het geluid uit mijn jeugd. De cassettebandjes die we voortdurend luisterden. En het is zo'n prachtig nummer. De vertolking van Galet, maar ook de schrijver van het liedje, Jean-Jacques Goldman, een van de briljantste Franse muzikanten. Die heeft dat nummer geschreven. En ja, dat liedje kent de hele wereld. Als we op roadtrip zijn met het gezin, dan draai ik altijd dit liedje. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Nadia Bourras. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à... Radio 1.